kabana ebongi ne tokutana na kintu ekiye nasangi atani aba yakwe bisaba to mama ebonga ke bisaba kwa mutindo nini tokapaki ala yatombo ya mitendo ingana na ndoto bandiku akopo makaye Fula mambo.